Hayat ağlattı beni, yine gülme istedim. Unutup derdi gemi, sana gelme istedim. Hayat ağlattı beni, yine gülme istedim. Unutup derdi gemi, sana gelme istedim. Eşitliğin azılı gemer, beni sevsen sana gel. Bilirim zerre kadar, kederim kalmayacak. Hamının sevdiği var, beni sevsen ne olar? Öleceğim sevgili yar, haberin olmayacak. Benden ayrılma gülüm, sana çatmar ki elim. Derdini danış bilim, nedir derdin gözelim? Eşitliğin azılı kemer, beni sevsen sana gel. Bilirim zerre kadar, kederim kalmayacak. Amanın sevdiği var, beni sevsen ne olar? Öleceğim sevgili yar, haberin olmayacak. Dünen gece yarename yazdım, gören necedir benden uzalarda. Dünen gece yarename yazdım, gören necedir benden uzalarda. Bir kere çalma soruşmaz mı?